นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อแต่นี้ไปให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรภาวนาการนั่งขัดสมาธิเพชรท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเป็นการระงับดับนิวารณธรรมคือความง่วงเหงาหาวนอดไม่ให้มากำกายนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้งห้ากิเลสทั้งห้าข้อนี้แหละมันคอยมากีดกันไม่ให้จิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาผ่องใสเมื่อนิวรณ์ทั้งห้าอย่างมีอยู่ในใจของผู้ใดจิตใจบุคคลผู้นั้นย่อมเศร้าหมองโดยเฉพาะถีนมิตรทั้งนิวารณังถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนถ้าเข้ามาครอบงำจิตใจผู้ใดแม้ฟังเทศก็ไม่ได้ยินฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องข้ออัดข้อธรรมใดๆไม่สนใจเพราะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิเพชรตั้งตัวให้ตรง ดูพระพุทธโลกจะเป็นหลวงพ่อชินราชหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อต่างๆไม่ว่าท่านนั่งแบบไหนท่านยืดตัวขึ้นยืดบั้นเอวขึ้นซื่อตรงกระดูกสันหลังตั้งตรงความง่วงเหงาเหานอนจะไม่ได้มาครอบงำได้และการนั่งนี่แหละแสดงออกซึ่งความสง่าผ่าเผยของแต่ละบุคคลถ้าผู้ใดนั่งภาวนาเรียกว่าก้มไปข้างหน้าบางคราวก็เรียกว่าเอาหัวลงจดพื้นหลับไปเลยก็มีอันนี้เรียกว่านิวรณ์ทับถมนั่งตัวมันซื่อเหมือนไม้เหมือนพระทองพระพุทธโลกทองท่านไม่นั่งแอวก่อมท่านนั่งซื่อตรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสละความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดเกิดขึ้นท่านไม่มายึดมั่นถือมั่นว่าท่านเป็นผู้เจ็บผู้ปวดเป็นเรื่องของขันธมารโลกประขันเขาเจ็บปวดท่านไม่เข้ามายึดว่าเอวของข้ากระดูกสันหลังของข้าท่านไม่ว่ามันเจ็บปวดทุกขเวทนามึนซาอะไรก็ตามในแข้งในขา ทำใจให้เฉยเฉยไว้เจ็บเท่านี้เป็นเท่านี้มันไม่เท่าไรเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถึงคราวที่จะหมดชีวิตนั้นความเจ็บนั้นเรียกว่าเหลือที่คนเราเจ็บนี้อีกเมื่อเหลือไปก็เรียกว่าตายนั่นเรียกว่าเจ็บอันใหญ่หลวง ยังมีขวางหน้าเราท่านทั้งหลายอยู่ในนั้นต้องต่อสู้ยกจิตยกใจให้สูงส่งปาริพุนสติมีสติเฉพาะหน้าสติความระลึกได้บริเวณหน้าหน้าหมายถึงคอด้วยคอนี่แหละนั้นมักจะนอกจากบั้นเอวหลังกองแล้วก็ยังคอก้มด้วยคอก้มนี่ก็หลับได้ฉะนั้นอย่าให้มันก้มมันตั้งคอให้ตั้งซื่อตรงเหมือนกระดูกบั้นเอวกระดูกสันหลังเขาตั้งตรงต่อกันคอก็ต้องกระดูกคอก็ตั้งให้มันเที่ยงถ้าคอพับลงไปหลับได้บางคนก็เสียงกลกรอกกรอกพอมันพับลงไปดังนั้นอย่าให้มันพับตั้งตัวให้เที่ยงตั้งใจให้เที่ยงใจเที่ยงนั่นสำคัญที่สุดใจเที่ยงกลงคงที่ก็จดจ่อในบริกรรมภาวนาของตัวเรานึกพุทโธเรานึกบริกรรมใดก็เอาบริกรรมนั้นขึ้นมากำหนดพิจารณาหรือกำหนดหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงเอามากำหนดไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปที่อื่นคำว่าสติสติความระลึกได้เอาอะไรมาลึกก็เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวนั้นและยกขึ้นมาระลึกระลึกรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิภาวนาทางกายเรียบร้อยแล้วหรือเรานั่งตั้งตัวกลงไหมเราปล่อยให้ความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมไหมนิวรณ์ทั้งห้ามันมีโยห้าข้อกามฉันหมายถึงความรักใคร่พอใจในรูปรสกลิ่นเสียงพยาบาทอาฆาตจองเวรโกรธให้คนโน้นคนนี้โกรธให้สัตว์สิ่งเดียรัจฉานเมื่อโกรธให้ใครแล้วก็โผล่โกรธไว้อันนั้นแล้วอ่ะความพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ดีละทิ้งออกไปเจ้าถีนมิทธานีสำคัญมากพระแต่ก่อนองค์หนึ่งท่านสู้ด้วยการเดินจมกลมแรกท่านก็เอาเท่าเดินกลับไปกลับมาเท่าก็แตกไปเลือดไหลแต่ความเพียรของท่านไม่ทอดถอยเท่าแตกก็เอาเข่าเดินมือเดินคือว่าเดินนานเพื่อมาให้มันหลับไหลให้มีสติภาวนาพุทโธไปนานเข้าเข่าก็แตกมือก็แตกเลือดไหลคลานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียร ท่านนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปสุดทางจงกรมกลิ้งกลับมาอีกพุทโธกลิ้งอยู่อย่างนั้นแหละจนถึงทางสุดตรงนี้ก็กลิ้งกลับไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนผู้มีความเพียรถึงขนาดนั้นเลยองค์นั้นได้สำเร็จในทางจงกรมด้วยการกลิ้งเป็นสร้างครั้งสุดท้ายคือว่ากลิ้งนั้นมันไม่แตกไม่หักที่ไหนมันความหนักเสมอกันกลิ้งไปมันเสมอภาคไปไม่หนักถ้าเดินมันไปหนักที่เท้าคานมันไปหนักที่เข่าและมือจึงได้แตกถ้านอนเหยียดยาวขวางทางจงกรมแล้วก็กลิ้งไปเท่าไรเท่ากันไม่มีการแตกจนเรียกว่าไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนแหละท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเอาจนได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาท่านเกร่งอยู่อย่างนั้นจนได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีผลเกร่งต่อไปจนเป็นพระอรหันตาคินาสกจบพรหมจรรย์ก็เป็นอันว่าได้ชัยชนะอย่างสูงสุดท่านไม่กลัวล่ะท่านท่านไม่กลัวตายท่านไม่กลัวเจ็บอะไรอะไรเรียกว่าจิตใจสำคัญนั่นแหละถ้าเราทุกคนเราทุกองเอาขนาดนั้นถีนมิตรทางนิวารณังเข้ามากำกายไม่ได้กามฉันก็ละได้พยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันก็ละได้เลิกได้ความฟุ้งซ่านลำคาญคิดไปไม่มีหลักมีเกณฑ์ก็เอาชนะได้คนที่มีขี้สงสัยอะไรอะไรก็สงสัยทั้งนั้นก็จะละได้ขาดคือรวมใจให้สงบระงับลงไปเมื่อใจสงบระงับแล้วมันจะไปสงสัยอะไรอีกเล่าเอาให้จิตใจสงบตั้งมั่นในจิตใจจิตใจมันก็ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองได้ตลอดไปการภาวนานั้นไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เสียงที่เราฟังมันเป็นการประกอบกระทำในจิตในใจให้ใจสงบตั้งมั่นให้ใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานจิตใจเบิกบานจิตใจไม่เป็นเจ้าทุกข์เจ้ายากลำบากลำคาญถ้าใจมันไม่สงบใจลำบากลำคาญอะไรมันก็เป็นอุปสรรคหมดนั่นแหละถ้าเราลุกขึ้นตั้งขึ้นตั้งใจขึ้นมาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งภายในเอาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไล่ความขี้เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นจิตใจก็ย่อมเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นทุกข์เห็นภัยว่าการเกิดมาในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์เพียงแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายก็มีมากมายหลาย หลายโรคหลายภัยคนคนหนึ่งย่อมมีโรคประจำอยู่นอกนั้นก็เป็นโรคที่จรมาเลยสู้มันไม่ค่อยจะได้เพราะขี้เกียจภาวนาถ้านั่งภาวนาเอาให้มันสู้กันให้ได้ไม่ท้อถอยไม่ให้มันหลบกิเลสมันหลบไปหลบมาสู้มันไม่ได้อยู่ในนั้นถ้าสู้จริงๆไม่ต้องหลบไปไหนแล้วทุกลมหายใจเข้าออกมรณังเมภาวิสติเอาที่นี้เป็นที่ตายปัจจุบันเอาปัจจุบันนะธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้สู้ลงไปนั่นเลยพุทธพุทโธโยในใจดวงเดียวตั้งจิตตั้งใจในจิตใจดวงนี้ให้มันมั่นคงหนักแน่มีความหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินเหมือนแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวจิตใจของผู้ภาวนาก็อย่าได้มีความหวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆถ้าคืนไหนวันไหนมันฟุ้งซ่านลำคาญมากคืนนั้นแหละจะต้องต่อสู้แกจะมากมายเท่าไรกิเลสมารสังขารมารข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งที่นี่ว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาชวนให้หยุดให้ยั้งตั้งใจลงไปเอาจนสงบระงับลาบคาบลงไปถ้ามันไม่สงบระงับแล้วไม่ต้องย่อหย่อนท้อถอยหมายถึงว่าเราอยู่ในที่อยู่ของเราเองนั่งภาวนาให้มันเอาได้ชัยชนะถ้านั่งมันง่วงเหงาเฮานอนลุกยืนขึ้นพุทโธแก้จิตใจเรื่อยไปถ้ายืนขึ้นมันยังง่วงเหงาเฮานอนเดินจงกรมเดินจนร่างกายยืดเส้นยืดสายมันก็หายไปเองความง่วงเหงาเฮานอนถ้ามันยังสู้ไม่ได้มันก็ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านรำคาญมีมากมายกิเลสในหัวใจมนุษย์เราก็ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นต่อสู้ทุกลมหายใจเข้าออกเพ่งให้เห็นทุกข์เห็นภัยในการมาเกิดในโลกไม่ใช่มันมีความสุขสบายอย่างเดียวความทุกข์นั้นมากมายความสบายเท่าปลายเข็มความทุกข์นั้นเต็มอยู่ในกายในจิตร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียดเบียนอยู่จิตใจก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคอยทุ่มแทงจิตใจอยู่จะต้องตั้งใจปารภความเพียรภาวนาไม่มีใครจะมาช่วยตัวเราดีเท่ากับจิตใจของเราดอกจงเอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่นี่แหละช่วยตัวเองช่วยไหว้พระสวดมนต์ช่วยนั่งสมาธิภาวนาเมื่อมีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดขึ้นก็อาศัยความอดทนอดเอา ทนเอาไม่นานมันก็หายไปขันติความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์ในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าของเราเป็นประธานท่านมีความอดทนเหลือมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมไม่ใช่ว่าท่านไม่เจ็บไม่ปวดในร่างกายสังขารมันก็มีเหมือนกันเพราะรูปร่างกายพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆมันก็เจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ท่านอาศัยความอดทนเมื่อท่านมีความอดทน เป็นเครื่องประดับอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าชนะมารเสนามารท่านไม่กลัวท่านภาวนาลูกเดียวท่านตั้งจิตตั้งใจสูงส่งไม่หลงไหลไปตามความสุขสบายในเนื้อในหนังท่านเพ่งเพียรดูรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบอัฐิกังกระดูก300ท่อนท่านมองภาวนาทะลุปุโปร่งธาตุแท้มันก็กองกระดูกจิตเราจะมาหลงอยู่ในกองกระดูกนี่หรือพระพุทธเจ้าของเราท่านทิ้งกองกระดูกแล้วตั้งแต่ยังไม่แตกไม่ตายท่านทิ้งคือท่านไม่หลงไม่ยึดเอากองกระดูกว่าเป็นสุขสบายกองกระดูกเต็มไปด้วยทุกข์แต่กองกระดูกจริงๆมันไม่ทุกข์ผู้ทุกข์ก็คือจิตไม่รู้นั่นแหละจิตไม่รู้จิตไม่วางจิตไม่ละจิตไม่วางเฉยต่อเหตุการณ์ใดๆคอยเป็นโทษไปตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายวุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เป็นจิตใจของตัวเองจิตใจตัวเองไม่มีอิสระธรรมจิตใจตัวเองไม่มีขันติธรรมขันติธีรัสลังกาโลขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ร้อนเท่าไรก็อดเอาทนเอาหนาวเท่าไรก็อดเอาทนเอาฝนฟ้าจะตกลงมาเปียกชื้นอะไรก็อดเอาทนเอาเมื่อมีความอดทนย่อมมีความสุขเมื่อมีทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาพระในครั้งพุทธกาลท่านมีความอดทนเจ็บปวดทุกขเวทนาร่างกายท่านก็อดทนเอาเจ็บจิตเจ็บใจก็อดทนเอาเจ็บใจนั้นเมื่อละกิเลสในใจนั้นได้มันก็ไม่ต้องอดทนมันข้ามพ้นไปได้ถ้าจิตหลงจิตสำคัญผิดลืมภาวนาไปรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามาเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็ทุกข์ใจทุกข์กิเลสภายในทุกข์เรื่องต่างๆให้นั้นจิตใจจงตั้งมั่นลงไปอย่าได้มีความท้อถอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่ท้อแท้อ่อนแอหัวใจท่านมีความเพียรมีความหมั่นความขยันขันแข็งมีความอดความทนเป็นจิตใจอันน่าสักการะบูชาในนั้นเราผู้เป็นสาวกสาวิกา เดินตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าก็ต้องมีความอดทนและมีความภาคความเพียรพยายามด้วยเมื่อมีความอดทนก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเพียรนั้นก็สำคัญมากวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเมื่อผู้มีความเพียรแล้วการงานใดๆที่ว่ายากก็กลายเป็นการงานง่ายไปเพราะมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งสร้างขึ้นมาให้มีในใจผู้ใดมีความเพียรไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆย่อมสำเร็จลุล่วงไปทุกอย่างทุกประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ความเพียรความอดความทนความเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาทำใจให้สงบตั้งมั่นมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานตั้งใจมั่นลงไปมีเมตตาแก่สัตว์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความวางเฉยได้ในอารมณ์ทั้งปวงเจ็บใจก็ย่อมสบายนั่งที่ไหนที่นั้นก็สบายยืนที่ไหนที่นั้นก็สบายเดินไปไหนมาไหนที่นั่นก็สบายคือมันสบายอกสบายใจจิตใจสงบตั้งมั่นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเมื่อว่าพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลา